doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. 8 lat od katastrofy smoleńskiej. Główne uroczystości w stolicy. Odsłonięto pomnik ku pamięci ofiar. Są wspomnienia i nadzieje. Na miejscu wyciętego lasu w Łebie nie wyrośnie 18 tysięcy drzew. Dlaczego? O tym w relacji reportera Radia Gdańsk. Dzieła Piewcy Wenecji, Rzymu i Londynu. Canaletti w muzeum we Włoszech. Prezydent o pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. To symbol naszej wspólnoty, mówił na placu Piłsudskiego w Warszawie Andrzej Duda, gdzie odsłonięto monument upamiętniający ofiary tragedii sprzed 8 lat. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Tak jak przed chwilą powiedział pan premier, bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, na wykształcenie, na światopogląd, na inne przekonania, połączeni w jednym przekonaniu. Że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli. Że muszą utrwalić pamięć, uczcić ją. Wdowa po Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury Magdalena Merta, ma nadzieję, że pomnik dobrze wkomponuje się w przestrzeń, mimo że był projektowany z myślą o krakowskim przedmieściu. Ale też dla tego świata polityki, bo tam reprezentowana była cała scena polityczna. I myślę, że być może politycznie tych ludzi wiele dzieliło, ale łączyła ich sprawa katyńska. Łączyła ich potrzeba złożenia hołdu tym, których wymordowano w 40 roku w Katyniu. Do Warszawy przyjechali ludzie z różnych stron Polski i z zagranicy. Polacy pamiętają o ofiarach tragedii sprzed 8 lat. Dla mnie to jest przeżycie, bo ja o tych ludziach pamiętam. Współczuję rodzinom i dla nich, dla tych rodzin, żeby ich trochę wesprzeć właśnie w tym bólu i cierpieniu. Wyjątkowe chwile. Może to będzie moment, kiedy znowu społeczeństwo polskie się zjednoczy i nie będzie tak podzielone jak z dotąd. I po prostu na to liczymy. Monument na placu Piłsudskiego, mierzący 6 metrów wysokości, przedstawia trap samolotu. Schody symbolizują przejście z tego świata w tamten, tłumaczy autor pomnika Jerzy Kalina. Ten trap to moment, gdy jedna noga jest na ziemi, a druga w środku. Za moment odlatujemy, dodał autor. Jest oczywiste oczekiwanie i pustka, gdy dowiadujemy się, że samolot nie wróci. Na granitowym monumencie alfabetycznie wypisano 96 nazwisk ofiar katastrofy w Smoleńsku. Także na placu Piłsudskiego odsłonięto kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem w ramach obchodów rocznicowych msza święta w Bazylice Archikatedralnej. Po niej z placu zamkowego wyruszy Marsz Pamięci. Przed Pałacem Prezydenckim przemówienie prezesa PiS. 24 kg marihuany o czarnorynkowej wartości miliona złotych przechwycili policjanci z Wielkopolski. Pod Rawiczem zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Zatrzymali 39-latka z Poznania. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na miejscu wyciętego lasu w Łebie nie wyrośnie 18 tysięcy drzew. Nakaz ich zasadzenia uchyliła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Urzędnicy uznali, że został wydany wadliwie. Więcej na ten temat Przemek Woś z Radia Gdańsk. GDOŚ uznała, że Regionalna Dyrekcja w Gdańsku wydała decyzję w oparciu o przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych. Tymczasem 4 hektary lasu w Łebie wycięto z terenów należących do prywatnych właścicieli. GDOŚ nie neguje, że doszło do dużych strat w środowisku, ale z powodów formalnych decyzję nasadzeniową uchylono. Teren boru barzynowego w Łebie był chroniony tylko w planie miejscowym. To powoduje, że de facto urzędnicy odpowiedzialni za ochronę środowiska niewiele mogą w tej sprawie zrobić. Decyzję mogą jeszcze zaskarżyć do sądu administracyjnego organizacje ekologiczne, które są stroną tego sporu. Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła dwójce właścicieli, którzy wycięli las, zarzut spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym znacznych rozmiarów. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo trwa. W Muzeum Rzymu na Piazza Navona będzie można po raz pierwszy obejrzeć kolekcję najwybitniejszych obrazów Canaletta, Piewcy Wenecji, Rzymu i Londynu. W 250. rocznicę śmierci malarza jego 60 dzieł sprowadzono z muzeów i galerii całego świata. Wystawa będzie czynna od jutra do 19 sierpnia. Piotr Kowalczuk.

pracy na zachód z powodu tak niskiego, świecącego słońca. Bardzo się źle jedzie. Pozdrawiam serdecznie. Słońce jest prawie na horyzoncie, a ktoś jak jedzie na zachód, to jest katastrofa. No, bardzo razi słoneczko. Dobre okulary zdecydowanie by się przydały. 22 i 7 trójek. A teraz numer SMS-owy bardziej by się Państwu przydał, bo są dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia. Specjalnie dla Państwa. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Złota kolekcja. To 40 piosenek. Na pierwszej płycie zerkam 23, na drugiej 19. 40 piosenek, jak przyznał sam kompozytor, wiele lat mojej wędrówki po trudnych ścieżkach muzycznych zaowocowało m.in. kilkudziesięcioma utworami, tak zwanymi małymi formami, a czas ich powstania nazwałbym moją przygodą z piosenką. 71-335, proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko i adres do korespondencji z tej płyty tygodnia Zaklęte rewiry. Kruszewnia i Pan Maciej, tam trafi jeden z egzemplarzy płyty tygodnia. Do Śrema trafi drugi dla Pana Tomasza. Serdecznie gratulujemy. A propos pogody? Dziś przeżyłem pierwszą w tym roku burzę. No krótka, bo krótka, ale burza. To było przed południem, byłem nad takim małym jeziorem leśnym, który otacza wysoki las. Na niebie było tak pół na pół słońca, pół na pół chmur. Nagle zerwał się taki wirowaty wiatr. Zerwa mi kapelusz antysłoneczny z głowy. Nad jezioro napłynęła taka ciemna chmura, nie za duża. I z niej ścichnął deszcz, a potem chyba 3 czy 4 pioruny i po 5 minutach znów na niebie było czysto. Ale poetycko pan to dzisiaj opisał, panie Adamie. Bardzo dziękujemy. 22 i 7 trójek. Dzisiaj jeszcze do tematu pogody przed 19 wrócimy. Można powiedzieć, że od wczoraj mamy w Polsce do czynienia z latem meteorologicznym, bo temperatura średnia dobowa przekracza 15 stopni. Nawet w północnej Afryce jest chłodniej, w Maroko dzisiaj jest chłodniej niż na przykład w Warszawie. Ale na to będą musieli Państwo jeszcze troszeczkę poczekać. Teraz Katarzyna Groniec w Trójce. Nie kocham. 14 minut po 18.

Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q3 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu. Niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Hej, tu Jarek Bieniuk i moje dzieci. Oliwia. Szymon. Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Bieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Trójce czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. A za pół godziny msza ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej będzie w warszawskiej bazylice archikatedralnej świętego Jana. Po niej chwilę po 20 ruszy marsz pamięci, a później planowane jest przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj obchodzona jest 8. rocznica katastrofy samolotu Tu-154M, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Główne obchody rozpoczęły się przed Pałacem Prezydenckim o 8.41, w momencie kiedy doszło do katastrofy. W 8. rocznicę tragedii smoleńskiej gromadzimy się na apelu pamięci, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyzny. W południe złożono z kolei kwiaty na symbolicznym grobie pary prezydenckiej na Powązkach. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto z kolei pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji, po prostu 96 osób. Polek i Polaków. Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że monument symbolizuje jedność delegacji, która zginęła razem w służbie publicznej. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Uroczystego odsłonięcia monumentu dokonali członkowie wszystkich obecnych rodzin ofiar. To był serwis Trójki. Taką informację znalazłem ze Stanów Zjednoczonych. Policja w miejscowości Depew w stanie Nowy Jork uznała, że zima poczyna tam sobie zbyt swobodnie, proszę sobie wyobrazić, więc nałożyła areszt na tę niesforną porę roku, informując o tym z przymrużeniem oka na Facebooku. Zimę podobno ostrzeżono, że jeśli przyniesie kolejne opady śniegu, zostanie to użyte przeciwko niej. A ta pora roku odchodząca w stanie Nowy Jork okazała się szczególnie ostra. Wichury pozrywały tam ostatnio wiele linii energetycznych. W Polsce o zimie na dobre zapomnieliśmy. W nocy zachmurzenie nieumiarkowane i duże miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie początkowo także burze, podkreślam deszczu, bo śniegu na szczęście mowy nie ma. Temperatura minimalna od 6 na Suwalszczyźnie do 7-11 na pozostałym obszarze, chłodniej na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs a dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be with? 22 minuty pozostały do 19. Był dzisiaj taki moment w ciągu dnia, jak wspominaliśmy, kiedy to Warszawa była najgorętszym miastem na kontynencie. Zapraszamy do Trójki. Od 19 dni mamy w Polsce kalendarzową wiosnę, ale dzisiejsze temperatury sięgające nawet 26 stopni Celsjusza wskazują raczej na początek lata. Tymczasem w Hiszpanii temperatury spadły do zaledwie 8 stopni. Czy to wyjątkowa pogoda o tej porze roku? Mówi profesor Krzysztof Markowicz z Zakładu Fizyki i Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego. No, w naszych szerokościach geograficznych tego typu temperatury są anomalią pogodową. Można powiedzieć, że od wczoraj mamy w Polsce do czynienia z latem meteorologicznym, bo temperatura średnia dobowa przekracza 15 stopni. Wczoraj była w niektórych rejonach prawie 20, można powiedzieć, średnia dobowa, a maksymalna, mówimy o temperaturze maksymalnej rzędu 25 stopni, także w zasadzie lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Olu, słyszałam, że dziś w nocy wróciłaś z wakacji w Lizbonie. Jak było? Pogoda dopisała? Wysiadłam z samolotu w Lizbonie, było piękne słońce, ale gdy dotarliśmy do centrum, to już lało. Trójkowiczka, Ola Budka. Ja byłam trochę przygotowana na to, że wrzucając na przykład do sieci zdjęcia z Lizbony, z pięknej, słonecznej Lizbony, moi znajomi będą mi trochę zazdrościć i pomyślą, że ach, to ona ma tak cudownie ciepło i jest w Lizbonie. Było trochę odwrotnie, ponieważ właśnie stojąc w tym deszczu, dzwoniłam przyjechałam do Polski i słyszałam, o, a u nas jest 25 stopni. Warszawa od kilku dni jest wyśmienita, jeżeli chodzi o pogodę. Jest cieplej niż w Lizbonie, jest cieplej niż w Rzymie nawet. Prezenterka pogody Telewizji Polskiej Marzena Kawa. Mamy słońce i napływ ciepłych mas powietrza znad Bałkanów, znad Morza Czarnego, także znad Turcji. Bardzo nam sprzyja układ ciśnienia, który jest teraz właśnie nad Europą. Takie sytuacje są naprawdę rzadkie. Zwykle to my zazdrościmy Włochom, zwykle to my zazdrościmy Hiszpanom, a teraz sytuacja jest zupełnie inna. No niestety pogoda w Madrycie i w ogóle w Hiszpanii nie rozpieszcza nas od początku tygodnia. Wychylam się teraz przez okno w moim mieszkaniu w Madrycie i niestety pada deszcz od rana. Jest to dosyć zimno, 5-6 stopni. Rafał Lebiedziński, który od kilku lat mieszka w Madrycie. Wiem, że w Polsce jest dużo cieplej. Muszę przyznać się z ręką na sercu, że wolałbym teraz być w Warszawie niż w Madrycie. Do weekendu ma być taka mocno pochmurna, deszczowa pogoda, przynajmniej jeżeli chodzi o stolicę Hiszpanii. Nawet w północnej Afryce jest chłodniej, w Maroko dzisiaj jest chłodniej niż na przykład w Warszawie. Tego typu zjawiska postępują. One miały miejsce oczywiście wcześniej w historii, ale obecnie widzimy, że ich jest więcej. Po pierwsze, biegną się bardzo silnie ociepla. No, to, co się dzieje u nas, no to można powiedzieć, że niczego nie można być pewien. Ja bym się z nikim nie założył dzisiaj, że jeszcze w tym roku, no, mam na myśli, powiedzmy, do tego prawdziwego lata astronomicznego, że nie spadnie śnieg. Wiem, że będzie w ciągu najbliższego tygodnia ciepło, z tendencją do ochładzania, ale delikatnego. Ale co się wydarzy za 2-3 tygodnie, to trudno powiedzieć. A tego chyba, proszę Państwa, tak naprawdę nie wie zupełnie nikt. Miejmy jednak nadzieję, że na majówkę nie spadnie śnieg, bo takie majówki przecież już nieraz mieliśmy. A o anomalie pogodowe w Europie pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, 18 minut do 19. Jaka pogoda u Państwa za oknem? W Warszawie wciąż pięknie. Podobno około 23 stopni. Wiem, że na wybrzeżu dużo chłodniej, około 6. 22 i 7 trójek.

Zapasowe żarówki, bezpieczniki, a czasem dwa trójkąty ostrzegawcze. To wyposażenie samochodu wymagane w niektórych krajach europejskich. Warto sprawdzić wszystkie te przepisy, czasami przyznajemy nawet absurdalne, zanim wybierzemy się w daleką podróż. Kary za wykroczenia drogowe mogą bowiem sięgnąć nawet kilku tysięcy euro. Wyjechaliśmy do Francji i jedni twierdzili, że badania polskie są ważne, drudzy natomiast mówili, że w momencie, kiedy zatrzyma nas policja, możemy mieć problemy i wysoki mandat. W Czechach najwyższe grzywny za przestępstwa w ruchu drogowym wynoszą nawet 17 tysięcy złotych. Bartłomiej Morzycki, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. We Francji kara może sięgnąć nawet 15 tysięcy euro. Kwoty wielokrotnie wyższe niż w Polsce, które tak naprawdę mogą uczynić wyjazd wakacyjny koszmarem, ponieważ mogą zrujnować kierowcę, który się nie dostosował do przepisów. W Albanii policja za wykroczenie drogowe może pozbawić prawa jazdy i nawet dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku. Łukasz Zboralski z portalu BRD. 24. Generalnie są przyjaźni dla turystów, ale warto to brać pod uwagę. Jeśli ktoś jedzie na Białoruś, to musi mieć koło zapasowe, apteczkę i trójkąt, ale w apteczce samochodowej musi być między innymi 10% roztwór amoniaku, jodyny, bandaży sterylnych, elastycznych, waty, plastry. Tam jest szczegółowo wyróżnione, co musi być w apteczce. W Austrii prowadzono tak zwane trzy żółte kartki, to znaczy kierowca, który również cudzoziemiec, który naruszy przepisy drogowe w Austrii i dostanie trzy takie żółte kartki, nie będzie mógł prowadzić samochodu po Austrii przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Komplet żarówek zapasowych trzeba mieć na przykład w Czechach i trzeba mieć tam też jeszcze komplet bezpieczników po jednym z każdego rodzaju oraz klucz do kół i podnośnik i koło zapasowe. Ja mogę na naszych południowych sąsiadów wskazać, gdzie żądają wymogu posiadania a to dwóch trójkątów, a to dwóch kamizelek. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego te żądania są bezprawne. Wszyscy podpisali konwencję wiedeńską, obowiązuje nas to samo, co w kraju zarejestrowania samochodu, czyli z tym, co wymagane jest w Polsce, moglibyśmy jechać bez przeszkód wszędzie, to jednak nie wszędzie tak jest. Mieć rację, a dojechać skutecznie na wakacje szybko, bez nerwów, to jest zupełnie inna kwestia. W Chorwacji policja może zatrzymać prawo jazdy obcokrajowca do 8 dni w wypadku prowadzenia po spożyciu alkoholu w stanie skrajnego wyczerpania lub choroby, a także bez okularów, jeżeli lekarz takie okulary przepisał jako wymóg. Areszt może być sankcją, która spotka kierowcę w przypadku drastycznych naruszeń przepisów. Także chodzi o znaczne przekroczenia prędkości. Jednym z takich krajów jest Szwajcaria i Norwegia. Najbardziej dziwny taki przepis, z którym pan się spotkał gdzieś tam za granicą? W Bośni i w Hercegowinie. To jest na przykład zakaz przewożenia pasażera w stanie nietrzeźwym na przednim siedzeniu. A jak mamy auto tylko dwuosobowe, to co wtedy w bagażniku? No to jest problem. Podejrzewam, że tak samo w przypadku różnych innych nietypowych pojazdów. Niemniej jednak właśnie jest taki przepis i musimy mieć go na uwadze i się do niego stosować. O przepisy drogowe obowiązujące za granicą pytał Tomasz Jeleński. A czy państwo spotkali się z różnymi takimi zaskakującymi, czasami absurdalnymi, czasami zupełnie niezrozumiałymi przepisami drogowymi za granicą? Jeśli tak, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Nasz adres mailowy wciąż do państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl. 7, nie, to już prawie 6 minut do 19. Thank you. 22,7 trójek, konwencja wiedeńska. Było o tym w materiale, przecież wyraźnie słyszeliśmy, ale rzeczywiście, warto to podkreślić. Straszą znowu Państwo tutaj apteczkami, jakimiś historiami. Otóż jest, proszę Pana, konwencja wiedeńska z lat 80., jeszcze z czasów komuny, którą wiele państw podpisało, między innymi Polska, między innymi, no nie wiem jak z Białorusią, bo to nie było państwo wtedy, która mówi, że samochód ma być wyposażony tak, jak z kraju jego rejestracji. Wobec tego wszystkie historie typu proszę pokazać dodatkowy komplet żarówek, jak w Czechach, linka holownicza czy inne rzeczy nie mogą mieć miejsca, jeśli samochód jest zarejestrowany w Polsce. Jeszcze jeden przykład. Apteczka w Polsce jest zalecana, ale nie obowiązkowa w przeciwieństwie do gaśnicy. Natomiast w Niemczech odwrotnie. Apteczka jest obowiązkowa, a gaśnica nie jest obowiązkowa. I policjant w Niemczech, jeśli mam samochód zarejestrowany w Polsce, nie może żądać ode mnie apteczki, ponieważ nie jestem zobligowany do wyposażenia samochodu na polskich numerach z tą apteczką. Nie straszymy, tylko informujemy i uprzejmie doradzamy, tak jak mówił Tomek Jeleński w materiale. No pewnie ma pan rację, konwencja wiedeńska to wszystko prawda, ale ostatecznie zależy nam na tym, żeby przecież jakoś bezpiecznie i spokojnie na te wakacje dojechać. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.